seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin. Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'a nasrullahi ve'l-feth. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا İzlediğiniz için teşekkür ederim.